أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. En son dünkü dersimizde mesbuk ve mesbukun ahkamıyla ilgili bazı konulara değindik. Yani mesbuk ve mesbukun ahkamı ile ilgili bazı konulara değindik. Bugünkü inşallah dersimizde kalan kısmını tamamlayacağız dersimizin. Dedik mesbuk kimdir? Mesbuk namazın bir kısmını imamla beraber yetişemeyen, namaza sonradan dahil olandır. Yani İmam namazı bitirdikten sonra ayağa kalkıp devam etmek zorunda olan kişiye mesbuk diyorduk. Şimdi demiş ki kitapta وَإِذَا كَانَتِ الصَّلَاتُ جَهْرِيَّةً. Namaz cehri bir namaz olursa, yani cehri namaz nedir? Kıraatın açıktan okunduğu sabah, akşam ve yatsı namazı gibi namazlar olursa وَجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ. Me'mumun üzerine farz olur en yestemi'a li qira'atil imami. İmamın okumasına kulak vermesi vacip olur. Ve la yecuzu lehu, onun için caiz olmaz en yakra'a ve imamuhu yakra'u. İmam okur iken onun da okuması ona caiz olmaz. İmam okur iken onun da okuması ona caiz olmaz. La suratel fatihati ve la gayraha. Ne Fatiha suresini ne de Fatiha'nın dışındaki bir sureyi okuması caiz olmaz. لِقَوْلِهِ تَعَالَى. Allah Azze ve Celle'nin sözünden dolayı وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. İşitin yani. وَسْتُسُنْ ki umulur ki merhamet olunursunuz. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. İmam Ahmed dedi ki اَجْمَعُوا. İcma ettiler. عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي صَلَةِ. Bu ayet-i kerime namazdadır. Yani kast edilen mana namazda Kur'an okunduğu zaman ne yapınız? Namazda Kur'an okunduğu zaman susunuz ve imamın kıraatini dinleyiniz. İmam Ahmed böyle diyor. فَلَوْ أَنَّ الْقِرَاءَةَ تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ. Şayet kıraat me'mum olana vacip olmuş olsaydı لَمَا أُمِرَ بِتَرْكِهَا لِسُنَّةِ الْاِسْتِمَاعِ. لَمَا أُمِرَ emredilmiş, emrolunmuş olmazdı. بِتَرْكِهَا onu terk etmeyle لِسُنَّةِ الْاِسْتِمَاعِ dinlemenin sünnet olmasından dolayı vacip olan bir şeyi terk etmezdi. Dinlemek nedir? Dinlemek sünnettir. Şayet kıraat vacip olmuş olsaydı bir sünnetten dolayı bir vacip terk edilmezdi diyor. وَلِيَنَّهُ اِذَا اِنْشَغَلَ الْمَأْمُومُ بِالْقِرَاءَ. Şayet me'mum, yani imama uyan şahıs okuma ile meşgul olursa لَمْ يَكُنْ لِجَهْرِ الْاِمَامِ فَائِدَةٌ. İmamın açıktan okumasının hiçbir faidesi olmazdı. وَلِأَنَّ تَأْمِينَ الْمَأْمُومِ عَلَى قِرَاءَةِ الْاِمَامِ. Çünkü me'mumun, yani imama uyanın amin demesi عَلَى قِرَاءَةِ الْاِمَامِ, imamın okuyuşuna amin demesi يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ قِرَاءَتِهَا, imamın kıraatının yerine geçer. Yani imam okuduktan sonra وَلَى الضَّالِّينَ diyor ya, me'mum ona uyan da amin diyor. İşte o amin demesi sanki o da imam gibi okumuş olur, onun amini imamın okumasını yerine geçer. Tabii bunu neye dayanarak söylüyor? Şuna dayanarak. فَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِمُوسَى وَهَارُونَ. Allah Azze ve Celle Musa ve Harun'a dedi ki aleyhimusselam قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا, sizin duanıza icabet edildi. وَقَدْ دَعَى مُوسَى, oysa sadece Musa aleyhisselam dua etmişti. فَقَالَ dedi ki وَقَالَ مُوسَى, Musa dedi ki رَبَّنَا ey Rabbimiz اِنَّكَ آتَيْنَتَ فِرَعَوْنَ وَمَلَأَهُ, sen Firavun'a ve onun yönetici tabakasına verdin zineten ve emvalen fil hayati dünya. Dünya hayatında mal ve zinet verdin. ediyor. Hazreti Musa diyor sen bunları onlara verdin, onlar bununla senin kullarını saptırıyorlar. Ve sonra onlara beddua ediyor. Öyle mi? Bedduayı yapan ki duayı ve bedduayı yapan kim? Musa aleyhisselam. Niye? Çünkü Allah azze ve celle diyor وَقَالَ مُوسَى Musa dedi. Ama ayet bittikten sonra 88. ayet yani Musa aleyhisselamın dua ve bedduası yani Firavun ve Firavun'un kavmine yaptığı bedduadan sonra normalde dua kimin duası? Musa aleyhisselamın duası. Ama Allah azze ve celle ne diyor? قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا Sizin ikinizin duasına icabet edildi. فَاسْتَقِيمَ Siz istikamet üzere olun وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ayeti zaten yakından biliyoruz çünkü Nahiv dersimizde yaklaşık 2-3 ders önce değil mi? Fiili muzariye nun-i tevkidin bitişmesi babında ayet-i kerimeyi i'rab etmiştik zaten Yunus suresinde. Şimdi diyor ki وَأَمَّنَ هَارُونُ عَلَى دُعَائِهِ Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamın duasına amin dedi. فَنُزِّلَ تَأْمِينُهُ مَنْزِلَةَ مَنْ دَعَى Onun amini dua edenin duasının makamına ne yapıldı? Getirildi. Yani ikisi aynı gibi oldu. فَقَالَ تَعَالَى قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَ Allah azze ve celle dedi ki ikinizin duasına icabet edildi. فَدَلَّتْ etti ki عَلَى أَنَّ مَنْ اَمَّنَ عَلَى دُعَاءٍ Kim bir dua ya amin derse فَكَأَنَّمَا قَالَهُ Sanki onu söylemiş gibidir. Şimdi buradan neye delil çıkardı? Sonuç özet olarak söyleyelim. Diyor ki Musa aleyhisselam dua etmiştir ama Allah icabet ederken ikinizin duasına icabet ettim demiştir. Bunun sebebi nedir? Çünkü diyor Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamın bu duasına amin dedi ve Allah sanki Harun da dua etmiş gibi aleyhisselam dedi ki قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا Sizin ikinizin duasına icabet edildi. Diyor ki me'mum da İmam Fatiha'yı okuduktan sonra وَلَا الضَّالِينَ deyince amin diyor ya çünkü biz bunu sünnetten biliyoruz değil mi? İmam وَلَا الضَّالِينَ dediğinde sizler amin deyiniz diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü kimin amin demesi imamın meleklerin aminiyle muvaffakat ederse geçmiş günahları bağışlanır. Diyor demek ki bir insan birinin okuduğu şeye amin derse sanki o da onu yapmış gibidir. İmam açıktan okuduğunda me'mum da veleddalini duyup açıktan amin dediği için sanki Fatiha'yı okumuş gibidir. Onun için Fatiha okumasına ne yoktur? Fatiha okumasına gerek yoktur. Şimdi hatırlarsanız biz bu konuya değinmiştik. Demiştik ki ilim ehli arasında Fatiha'nın okuma yeri olaraktan ihtilaf var. Dedik İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre bir insan imama tabi olduğu zaman ister Fatiha'nın açık olduğu namazlarda İster Fatiha'nın açıktan okunmadığı namazlarda kişinin Fatiha okumasına gerek yoktur. Öyle değil mi? Niye? Çünkü men kana lehu imamun fe qira'atuhu qira'atun lehu. Kimin bir imamı olursa imamın kıraati onun kıraati yerine geçer. Bu hadis dedik zayıftır. Hem de şiddetli zayıf olan bir hadistir ve bu hadise hüccet yoktur. İkinci görüş neydi? İkinci görüş ayrıma giden görüştü. Diyordu ki şayet İmama uyduğumuz namaz Fatiha'nın sessiz okunduğu namazlardansa Fatiha'nın sessiz okunmuş olduğu namazlardansa me'mum da imamla beraber o da neyi okur? Fatiha'yı okumak zorundadır. Fatiha onun için bir rükündür. Ama diyelim ki imam sesli okuyorsa Fatiha'yı o zaman me'mumun İmamın arkasında Fatiha okumasına gerek yoktur. Çünkü imamın okuması me'mumun okumasının yerine geçer. Bunların delili neydi? Bunların delili bir ayet-i kerimeydi değil mi? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Bir ayet-i kerimeydi. İkincisi ise neydi? İkinci delilleri ise burada tabi ayet-i kerimenin delaletlerini zaten kitapta şeyh açıklamış. İkinci delilleri ise neydi? İkinci delilleri ise Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün namaz kılarken bazıları arkadan Kur'an okuyordu ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın Resulullah aleyhissalatü vesselam Kur'an okurken onlar da Kur'an okuyorlardı ve Resulullah aleyhissalatü vesselam karıştırdı. Dönünce dedi ki sizden birileri benim arkamda okuyor mu? Evet deyince o dedi ki mali unazi'ul Kur'an. Yani ben de diyorum ki namazda ne oluyor bana sanki Kur'an'la biri benim okumamla çekişiyor gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam karıştırdığını söylüyor. Ve ravi diyor ki insanlar ondan sonra okumayı diyor ha dikkat edin. Okumayı terk ettiler diyor. Tabi burada üçüncü bir delil daha zikretmiş. Demiş ki imamın cehren okuması me'mun buna amin diyor. Amin diyenin amin demesi sanki o duayı veya o kıraati bizzat kendisi yapmış gibidir. Harun aleyhisselamla Musa aleyhisselamın arasındaki kıssayı ve ayet-i kerimedeki delaleti de burada bu şekilde zikretti. Lakin üçüncü, bu kimin görüşüydü? İkinci görüş İmam Ahmet ile İmam Malik'in görüşüydü. Yani Hanefi mezhebi ile Maliki mezhebinin görüşüydü. Üçüncüsü ise hepsinde okur demiştik. Yani ister sesli, ister sessiz, ister tek, ister cemaatle fark etmez. Fatiha her yerde, her rekatta kişinin üzerine bir rukundur. O da neydi? Birincisi Fatiha'nın rukun olduğuna delalet eden, dün de zikretmiş olduğumuz La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Kitabın anasını okumayan, Fatiha'yı okumayanın namazı nedir? Namazı yoktur. Yine İmam Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kıldırırken bazı sesler duyuyor. Ve döndükten sonra diyor ki اَرَا اَنَّكُمْ تَقْرَعُونَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ. Ben zannediyorum, yani görüyorum ki siz imamlarınızın arkasında okuyorsunuz. Onlar da evet diyorlar, biz okuyoruz deyince لَا تَفْعَلُوا اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَاِنَّهُ لَا صَلَاتَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَعْ بِهَا. Sakın ha diyor, Fatiha dışında bir şeyi imamlarınızın arkasında okumayınız. Fatiha dışında bir şeyi imamlarınızın arkasında okumayınız. Çünkü Fatiha okumayanın namazı yoktur. Burada dikkat ederseniz zaten bu Ubade İbn-i Samit'ten rivayet edilen bu hadis-i şerif zaten konuda nedir? Konuda son sözdür. Yani bu hadis konuda son sözdür. Tabi bu demek değildir bu konuda ihtilaf yoktur. Yani ihtilaf edenlerin ihtilafı geçersizdir. Bu ihtilaf ihtilaf etudattır. Bu manada demiyorum. Sadece tercih manasında söylüyorum. Zaten bu son sözdür. Yani Fatiha'yı herkesin okuması gerekir. Böyle sarih ve sahih olan bir delilin karşısında farklı farklı anlamlara gelebilecek olan şeyhin kitapta zikretmiş olduğu deliller kuvvet bulup buna ne yapamaz? Buna mukavemet edemezler. Kuvvet bulup buna mukavemet edemezler. Tabi burada şunu da sorabilirsiniz. Hazreti Musa'nın Hazreti Harun'a amin dediği bu nerede geçiyor? Yani ayette mi geçiyor? Rivayet midir diye. Bu bir rivayet değildir. Sadece Ebu Aliye'den hakeza daha başka tefsir imamlarından bir nakil yapılmış. Denmiş ki bu hani şimdi alimler bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken şu noktayı soru sormuşlar ve cevap vermişler. Demişler ki yani niye dua eden Hazreti Musa ama Allah Azze ve Celle icabet ederken diyor ki قَالَ قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا. Sizin ikinizin davetine icabet edildi. İşte buna bakarken farklı farklı bazı vecihler zikretmişler. Bunlardan bir tanesi de Ebu Aliye'den nakledilen tefsir. O da nedir? Musa dua etti. Harun aleyhisselam da amin dedi. Ve ne oldu? Bu makama geçti. Şimdi tabi bu nedir? Bu şeyhin söylemiş olduğu şey sadece bir yorumdur. Yani bir insan dua eder. Dua edenin de akabinde diğeri amin derse o da dua etmiş gibi olur. Fatiha bir dua değildir. Fatiha kıraattır. Öyle değil mi? Fatiha bir dua değildir. Fatiha bir kıraattır. İçerisinde dua da içeren bir kıraattır ama. Ama aslen ne değildir? Bir dua değildir ki böyle bir şeye ne yapılsın? Böyle bir şeye kıyas edilsin. İkincisi, bu konuda konuya direkt delalet eden sarih bir nas vardır. Öyle değil mi? Sarih bir nas vardır. Yani biz konuyu getirip Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselamın kıssasına kıyas edemeyiz. Çünkü bizim önümüzde ne vardır? Çünkü bizim önümüzde bu konuyla alakalı direkt bir ne vardır? Direkt nas vardır. Nas varken de neye gidilmez? Nas varken de kıyasa gidilmez. Tabi şu söylenebilir, bu yapılan kıyas değildir. Usulde farklı isimlendirmeler yapılabilir. Yani mevzumuz bunu tam beyan etmek değil. Hani bu yaptığı tam kıyas mıdır değil midir? Konumuz bu değil. Sadece anlatmak istediğimiz şey nedir? Anlatmak istediğimiz şey burada nas vardır. Nas'ın olduğu yerde de böyle bir istidlale ne yapılmaz? Böyle bir istidlale gidilmez. Evet. اَمَّا اِذَا كَانَتِ الصَّلَاتُ سِرِّيَّةً. Namaz eğer sırrî bir namaz olursa, yani imamın sessiz okuduğu namazlardan olursa, öğle ve ikindi namazı gibi. اَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ لَا يَسْمَعُ الْاِمَامَ. Veyahut da me'mum imamı işitmiyor ise فَاِنَّهُ يَقْرَعُ الْفَاتِحَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ. Bu halde ona yapar, Fatiha'yı okur. وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْاَدِلَّةُ. Bunun ile, yani bu görüş ile delillerin arası toplanmış olur. Ey وُجُوبُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ. Yani فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ دُونَ الْجَهْرِيَّةِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ. Yani Vücubu kıraatil fatihati, Fatiha okumanın vacip olması, alel me'mumi, imama uyanın üzerine, fi salati sırriyeti, sessiz okunan namazlarda, dunel cehriyeti, sesli okunan namazların dışındaki sessiz namazlarda Fatiha okumanın vacip olması. Yani burada sanki ne vardır? Sanki nasların arasında bir çelişki vardır. Veyahut da öyle görünüyor. Naslarda çelişki olmaz. Naslara bakan, yani naslarla müstedil olanın kafasında çelişki olur. Yoksa nasların kendisinde şeriat çelişkiden münezzehtir. Bunu yapan insan hani baktığı zaman sanki naslar farklı gibi görünüyor. İşte böyle bir görüş, yani böyle bir tafsilat diyor nasların arasını toplamakta yeterlidir. Oysa bu nedir dediğimiz gibi bu görüş isabet noktasında zayıf olan bir görüştür. Asıl olan görüş ise herkese Fatiha'yı okumasıdır. Çünkü bu konuda sarih nas mevcuttur dedik. وَمِنْ اَحْكَامِ الصَّلَاةِ الْجَمَاعَةِ الْمُهِمَّةِ Cemaat namazının mühim ahkamındandır. وُجُوبُ اِقْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ بِالْاِمَامِ بِالْمُتَابَعَةِ تَامَّةِ لَهُ وُجُوبُ vacipliği, اِقْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ me'mumun uymasının vacipliği, bil-imami bil-mutaba'ati tammeti lehu, imama tam bir mutaba'a ile tabi olmasının vacipliği. Yani cemaatle namaz kılmanın mühim ahkamlarından bir tanesi de nedir? İmama uyanın, imama tabi olma konusunda tam bir şekilde tabi olmasının vacibiyetidir. وَتَحْرِيمُ مُسَابَقَتِهِ imamı geçmenin, yani fiillerde imamdan önce davranmanın haramlığı. لأن المأمومة çünkü مأموم متبع لإمامه مقتد به إمامنا تابدر وأنا وير والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدبته والتابع المقتدي تابي olan ve uyan لا يتقدم على متبوعه وقدبته tabi olduğuna ve kendisine örnek aldığına, kudva aldığına, uyulan aldığına ne yapmaz? Onun önüne geçmez. Yani diyor ki cemaatle namaz kılmanın mühim ahkamlarından bir tanesi de budur. Nedir? Bir insan namaz kıldığı zaman kendisinin imamına takaddüm etmesi, yani bazı fiilleri ondan önce yapması haramdır. İmam diyelim ki rukuya gidecekse biz ne yapmamız lazım? Bizim imamın rukuya gitmesini bekleyip ondan sonra rukuya gitmemiz lazım. Rukudan kalkacaksa hakeza. İmam henüz daha veleddallin amin veya işte Fatiha'dan sonra bir sure okudu. Daha Allahu Ekber demeden biz hemen rukuya gidersek ne yapmış oluruz? Haram işlemiş oluruz. Niye? Gelecek olan delillerden dolayı. Ama delillere daha henüz gelmeden bu işin mantığı zaten budur. Yani sen imama uyan me'mumsun. İmam ise kendisine nedir? Kendisine uyulandır. Hiçbir yerde insan uyduğuna, hangi konuda olursa olsun, kendine örnek aldığından önce hareket etmez. Çünkü böyle yapması onu örnek almadığını, ona tabi olmadığını gösterir. Öyle mi? Yani bir asker komutanından emir gelmeden önce bir şeyler yapmaya kalkarsa bu nedir? Veya komutana hadi önce şunu sonra şunu yapacağız dediğinde o ondan önce yaparsa bu bunun sadece sözde kaldığını, özde olmadığını gösterir. İmam da böyle değil midir? Yani bir insanın namaza imam seçilmesi ne demektir? Fiillerde ona uymak için o imam seçilmiştir. Öyleyse ona takaddüm etmemek lazım. Çünkü fakat kâle sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki اَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ Sizden biri korkmuyor mu? اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ Başını imamdan önce kaldırdığı zaman اَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ Allah Azze ve Celle'nin onun başını eşek başına, merkep başına çevirmesinden korkmuyor mu? اَوْ يَجْعَلَ سُورَتَهُ سُورَةَ حِمَارٍ Veyahut da onun şeklini, şemalini bir himar, yani merkep, eşek şekline çevirmesinden korkmuyor mu diyor. Muttefakun aleyhi, hadis muttefakun aleyhidir. Yani İmam Bukhari ve Müslim onda ne yapmışlardır? İttifak etmişlerdir. Femen teqaddeme ala imamihi, kim imamın önüne geçerse, kâne kel himâr illezî lâ yefkah, hiçbir şeyden anlamayan merkep gibi olur. Mâ yuradu bi amel, lâ yefkahu mâ yuradu bi amelihi, amelinden ne kastettiğini, ne irade ettiğini bilmeyen, fıkh etmeyen merkebin durumu gibi olur. Ve men feale zâlike, kim bunu yaparsa istihakka al-ukubete, cezayı ne yapar? Cezayı hak eder. Kim bunu yaparsa cezayı hak etmiş olur. Evet. Şimdi ve fil hadisi sahihi, sahih olan hadiste varit olmuştur ki rava innema ju'ila al-imamu li utamma bihi, imam ancak kendisine uyulsun diye kılınmıştır. Öyle mi? İmam ancak kendisine uyulsun diye kılınmıştır. فَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ O ruku etmeden siz ruku etmeyiniz. وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ İmam secde etmeden önce siz ne yapmayınız? Secde etmeyiniz. Bu hadisin bu Bukhari ve Müslim'deki rivayeti İmam Ahmed ve Ebu Davud'da ise diyor اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَرْكَعُوا İmam ancak kendisine uyulsun diye kılınmıştır. Ruku ettiğinde ruku ediniz. Tabi farka'u yani onun rukusun akabine ruku ediniz. Ve la terka'u hatta yerka'a. O ruku etmeden siz ruku etmeyiniz. Ve izâ secede fescudu. O secde ettiğinde secde ediniz. Ve la tescudu hatta yescude. O ne yapmadan? O secde etmeden siz secde etmeyiniz. Evet. Öyleyse bu nedir? Burada zikredilen şey şudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın birincisi bu konuda emri vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda emri vardır. Emir de nedir? اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ İmam ancak kendisine uyulsun diye kılınmıştır. فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا Hadisin tabi başka lafzını söylüyorum. وَإِذَا قَرَأَ فَاَنْسِيْتُ Okuduğu zaman da ne yapın? Okuduğu zaman da susun diyor. Hadisin bütün lafızlarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam imamın uyusun diye kılındığını ve ancak o tekbir getirdikten sonra tekbir getirmeyi, o ruku ettikten sonra ruku etmeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapıyor? Bize öğretiyor. Bununla beraber yani bu emir zaten onu emirlikten sarf eden başka bir delil gelmediği müddetçe emir vücubiyete delalet eder. Demek ki imama uymak vaciptir. Ayrıyeten bırakın buradaki vacipliği vücubiyetten sarf etmek, bunun vacipliğini tekit eden naslar gelmiştir. O da nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sizden biri imamdan önce davrandığında Allah'ın onun başını bir eşeğin başına çevirmesinden veya onun şeklini eşeğin şekline çevirmesinden ne yapmaz mı? Korkmaz mı diyor. Yani burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam imamdan önce hareket edenleri benzetilebilecek en kötü hayvana benzetiyor. O da nedir? O da merkeptir. Yani merkep içerisinde hangisidir? Merkep normalde binek hayvanlardır ama kimin için kullanılıyor genelde? Eşek için kullanılıyor. Şimdi böyle olunca bu da bize neyi gösterir? Bu mesele önemli bir meseledir. Burada muhalefet etmemek lazım. Tabi burada alimler şu konuda ihtilaf etmişler. Yani burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Allah onu merkebe benzetir dediğinde burada kastetmiş olduğu şey nedir? Yani gerçekten Allah Azze ve Celle'nin onu suret olarak şeye çevirmesi midir? Merkebe çevirmesi midir? Yoksa bu bir benzetme midir? Yoksa bu bir benzetme midir? Bir grup alim demiştir ki hayır buradaki kasıt tehdittir. Yani bu yaptığınız amel insanı Allah nezdinde ve Allah Azze ve Celle'nin onu merkebe çevirmesini gerektiren bir ameldir. Ve demişler bu tarihte olmuştur. Mesela Allah Azze ve Celle Yahudilere gazaplandığında ne demişler? كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Alçaltılmış maymunlar olun demiştir. Allah Azze ve Celle onları neye çevirmiştir? İnsanken maymunlara ve domuzlara çevirmiştir. Yani bazı ameller vardır. Allah Azze ve Celle'nin gazabını celbeder. Ve böyle olduktan sonra da Allah Azze ve Celle o insanları insanların sevmediği, küçük gördüğü hayvanlara çevirebilir. Bu da böyle bir şeydir demiştir. Bazı alimler de demişlerdir hayır. Buradaki benzetme yani merkebin haline benzetiyor. Niye? Çünkü merkep yapmış olduğu amellerden ne fayda var ne zarar var bilmeden yapar. Öyle değil mi? Aklı olmadığı için, akıl ehli olmadığı için bunu yapar. Şimdi imama tabi olan biri de imamdan önce hareket ettiği zaman bu yapmış olduğu hareketin ona ne faydası var zarardan başka? Yani sen ne kadar acele edersen et, imam selam vermeden önce namazdan çıkabiliyor musun? Yani imam velev ruku yapmadan sen üçüncü rekata geç. İmam daha birinci rekata Fatiha'yı bitirmeden sen o kadar imamın önünde git ki üçüncü rekata gel. İmam namazdan çıkmadığı müddetçe sen namazdan çıkabiliyor musun? Çıkamıyorsun. Öyleyse demişler yapmış olduğu bu amelden hem bir ukubete yani bir tehdide muhatap olmuştur hem de yapmış olduğu bu amelin kendisine neyi yoktur? Kendisine hiçbir faydası yoktur. Onun için demişlerdir bu fiiliyle bir merkebe benzediği için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu merkebe benzetmiştir. Ala kulli hal yani herhangi hal hangi tefsiri kabul edersek edelim çok önemli değildir. Ama burada bunun haramlığı imama tabi olmanın vacipliği, ondan önce hareket etmenin haramlığı nedir? Ondan önce hareket etmenin haramlığı bariz ve açık bir şekilde bellidir. Evet. Şimdi burada ulemanın şöyle bir şey var. Mesele var. Yani bir insanın imama takaddüm etmesi, bir insanın imama takaddüm etmesi insanın namazına ne yönde zarar verir? Öyle mi? Çünkü biz şunu biliyoruz değil mi? Yani mesela diyelim ki bazı nehiler vardır ki onları yaptığınız zaman namazınızı bozarsınız. O namaz batıl olur. Bazı nehiler vardır onları yaptığınız zaman namazınız bozulmaz. Ama günah kazanırsınız. Öyle mi? Öyle. Ha, bir insanın imamına tekaddüm etmesi nedir? Bir defa alimler şurada ittifak etmişler. Bir insan ihram tekbirinde veya birinci selamda imama takaddüm ederse namazı kesinlikle batıldır. Niye? Çünkü imam daha henüz namaza girmeden, ihram tekbirini almadan, kişi ihram tekbirini almıştır, imama takaddüm etmiştir. Yani imamla beraber me'mum imam ilişkisinde namaza ne yapmamıştır? Girmemiştir. İki, imam birinci selamı vermeden, yani diyelim dördüncü rekatta imam selam verecek, birinci selamı vermeden selam veren adam, imam henüz namazdan çıkmadan adam ne yapmıştır? Namazdan çıkmıştır. Bu da ne yapmıştır? Namazını bu şekilde batıl etmiştir. Bunun dışında kalanlarda, alimler ihtilaf etmişler. Mesela kimi alim demiş ki imamdan iki rukun önce ileride giderse namazı bozulur. Kimisi demiş ki imamdan iki rukun sonra giderse namazı bozulur. Yani mesela diyelim imam rukuda, bu nerede olması lazım? İkinci secdede olması lazım. Veyahut da secdede olması lazım. Rukundan ayağa kalkacak. Kıyam bu bir, iki secdeye gidecek. Bu adam secdede. İmamdan kaç rukun önde gidiyor? İmamdan iki rukun önde gidiyor. Hakeza bazı alimler demişler ki mesela örneğin o imama takaddüm etmiş olduğu rekat ilga olur. Mesela Hanefilerdeki bir görüş. Demişler ki mesela diyelim ki ikinci rekatta adam tuttu imama ne yaptı? İmama takaddüm etti. O rekat gitti ama namaz gitmez. İmam namazı bitirdikten sonra o bir rekat sanki hiç kılmamış gibi, ikinci rekattan yetişmiş gibi kalkar bir rekatı kılar, tamamlar demişler. Kimi alimler demiş ki hayır, mutlak manada bozar çünkü ennehyu yaktadi el fesat. Yani nasıl ki demişler el emru yaktadi el vücub, emir vücubiyeti gerektir, ennehyu yaktadi el fesat. Nehi de ne yapar? Nehi de fesadı gerektirir demişler. Tabi burada şu var, yani o rekat ilga olur diyenin de iki rukun önde giderse namazı bozulur diyen Şafilerin de, hayır namazını bozmaz ama yapmış olduğu şey haram olur diyen Malikilerin de, mesela Hanbeli ulemasından bir kısmının mutlak nehi namazı fasit kılar, yani batıl kılar, bu gitmiştir diyenler de, hiçbirinin elinde şer'i bir ölçü yok. Sadece içtihat edilmiş. Yani bazı karinelere yapışılarak içtihat yapılmış. Ama bunların hani ellerinde şu nassa göre diyorum ki işte o rekat ilga olur. Çünkü bir sahabe böyle yaptı, Resulullah o rekatı sayma dedi mesela. Böyle bir delil ellerinde ne yok? Böyle bir delil ellerinde yok. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki alimler, yani müçtehit olan imamlar bir konu hakkında naslar, diyelim ki nassa dayalı bir mesele var. Sonra onun ölçüsü konusunda ihtilaf ettiklerinde kimi lugata döner, kimi şeriatın o konudaki benzer bir hükmüne döner, kimi işte namazla alakalı genel delillere döner mesela. Yani oradan bir hüküm çıkarmaya çalışır. Çünkü konu hakkında sarih bir delil olmadığı zaman müçtehitlerin bakış açılarının değişmesi nedir? Bakış açılarının değişmesi çok normaldir. Ondan dolayı bu konuda ne yoktur? Ondan dolayı bu konuda elimizde bir şey yok. Nas mevcut değil, ölçü belirleyen. Onun için en racih olan, yani nas olmadığı için uymanın vacipliği, nehin ise akabinde çok şiddetli bir tehdidin gelmesinden dolayı ve bu ölçülerin de bir nası olmamasından dolayı mutlak imama takaddüm etmenin namazı bozması görüşü tercihe en şayan görüş tür. Yani mutlak olarak imama takaddüm etmenin, imamı geçmenin namazı bozuyor olması tercihe en şayan olan görüştür. Evet. Tamam. Şu kağıdı oku, sonra devam edelim. وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Sahabe Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın arkasındalardı. La yahni ahadun minhum zahrahu, onlar yahni yani eğmezdi. Ahadun minhum, onlardan biri zahrahu, sırtını, hatta yaqa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem saciden, ta ki Resulullah secde edinceye kadar. Thumma yaqauna sucuden ba'dahu, sonra Resulullah'tan sonra onlar secde ederlerdi. Yani hadis İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam secde edeceği zaman sahabe sırtları dik bir şekilde beklerlerdi. Ta Resulullah secde edince onlar da Resulullah'ın arkasında secde ederlerdi. وَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, Ömer gördüğü zaman رَجُلًا يُسَابِقُ الْاِمَامَ دَرَبَهُ, İmamdan önce hareket eden bir adam gördüğünde onu vurdu. وَقَالَ لَا وَحْدَكَ صَلَّيْتَ وَلَا بِاِمَامِكَ اَقْتَدَيْتَ, Yani ne tek başına namaz kılıyorsun ne de imamına uyuyorsun. Hani eğer cemaatle namaz kılıyorsan imamına uy. Yok, eğer imamına uymuyorsan o zaman git tek başına namaz kıl. Hem cemaatle namaz kılıyorsun hem de namaz kılmakla beraber imama uymuyorsun. لَا وَحْدَكَ صَلَّيْتَ وَلَا بِاِمَامِكَ اَخْتَدَيْتَ وَهَذَا شَيْءٌ يَتَسَاهَلُ ف۪يهِ اَوْ يَتَجَاهَلُهُ بَعْدُ الْمُصَلِّينَ, Bu işte öyle bir şeydir. يَتَسَاهَلُ ف۪يهِ, onda gevşeklik gösterir. اَوْ يَتَجَاهَلُهُ, veya onu bilmemezlikten gelir. بَعْدُ الْمُصَلِّينَ, bazı namaz kılanlar. فَيُسَابِقُونَ الْاِمَامَ, İmamın önüne geçerler. وَيَتَعَرَّضُونَ لِلْوَعِيدِ الشَّدِيدِ, ve bu şiddetli vaide kendilerini ne yaparlar? Muhatap ederler. بَلْ يُخْشَى أَلَّا تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ, Bilakis korkulur ki onların namazı sahih olmasın. Yani hadi diyelim tehdit, yani insan kılmış olduğu namaz, insanın zimmeti beri olduktan sonra diyelim ki bir tehdit var, tamam. Tövbe edersin, yaptığın güzel ameller onu siler, Allah Azze ve Celle geniş rahmetiyle affeder. Ama yani burada öyle bir korkulacak bir şey vardır ki imamından önce namaz kılanın namazının kabul olmama tehlikesi vardır diyor. وَرَوَى مُسْلِمٌ İmam Müslim rivayet etti عَنِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ قَالَ لَا تَسْبِقُونِ بِالرُّكُعِ, Beni ruku ile geçmeyiniz. وَلَا بِالسُّجُودِ, Beni secde ile de geçmeyiniz. وَلَا بِالْاِنْسِرَافِ, Ve benden önce de namazı bırakıp ne yapmayınız? Namazdan sonra benden önce de gitmeyiniz dedi. قَالَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ اِبْنِ تَيْمِيَ, Şeyhülislam İbn Teymiyye dedi ki musabakatul imami haramun bi ittifaqil a'imme, İmamların ittifakıyla imamı geçmek, imamdan önce hareket etmek haramdır. Ve la yecuzu, caiz değildir li ahadin, hiç kimse için en yerka'a qabla imami, imamından önce ruku etmesi. Ve la yerfa'a qablahu, la yecuzu en yerka'a qabla imamihi ve la yerfa'a qablahu, ne imamından önce ruku etmesi ne de imamından önce rukudan kalkması caiz değildir. Ve la yescuda qablahu, ne de imamından önce secde etmesi de caiz değildir. Ve kad istifadatil ahadithu, hadisler istifaze buldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bin nehi an zalike, Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan bunu nehyeden mustafiz noktasında ne vardır? Hadiste vardır. Mustafiz nedir? Mustafid hadis hakkında farklı farklı görüşler var. Ama cumhur ulemanın yanında mustafid hadis meşhur hadistir. Mustafid hadis meşhur hadisin diğer ismidir. Meşhur hadis neydi? Meşhur hadis de şuydu. Yani diyelim ki üçün üstündeki kişilerin rivayet etmiş olduğu. Yani senedin herhangi bir yerinde ravilerin üçten aşağıya düşmemiş olduğu hadise ne diyorduk? Mustafid hadis diyorduk. Üçten aşağı düşerse, ikiden aşağı düşmezse aziz diyorduk. Aziz hadis. İkiden aşağı bire düşerse herhangi bir yerde bu hadise de ne diyoruz? Garip diyorduk. Vesselam. Ama mustafid hadis de çoğu alimin yanında nedir? Meşhur hadisin muradifidir. Yani eş anlamlısıdır. Senedin herhangi bir yerinde rivayet üçten aşağı düşmeyerek. Ve mustafid veya meşhur hadis mütevatir seviyesine ulaşmayan ama mütevatir kuvvetinde olmayan ama kuvvetli olan, yani diğer ahad haberlere göre daha kuvvetli olan ahad hadisin kısımlarındandır. Öyle mi? Tabi burada şunu bilmiyoruz. Yani çünkü istifada kelimesi aynı zamanda çokluk, yani çok geldiği manasına da kullanabilir. Hani Şeyhülislam İbn Teymiyye bu kelimeyi ıstılahi anlamdaki mustafid hadis olarak mı kullandı? Yoksa normal hani lügat olarak istifada kelimesini mi kullandı? Onu bilmiyorum. şu anda. Ama nedir? Ama eğer lügat anlamıyla kullanmışsa doğrudur. Bu anlamda birçok hadis varit olmuştur. Yok eğer ıstılah anlamıyla kullanmışsa da ıstılahtaki anlamı müstafiz hadisin budur. Tabi ihtilaf olmakla beraber mesela Hanefiler müstafiz hadise başka bir yorum yapmışlardır. Yani genelin kabul etmiş olduğu görüşü kabul etmemişlerdir. Ve musabakatul imami, imamı geçmek talaubun mineşşeytani. Şeytanın oynamasıdır bi ba'dil musalline, bazı namaz kılanlarla, hatta yuhille bi salatihi, ta ki namazına eksiklik halel getirsin diye. Ve illa femada yestefidu allazi yusabiqul imame. Yani yoksa diyor femada yestefidu, ne istifade eder, ne fayda geçer eline, allazi, o kimse ki yusabiqul imame. İmamın önüne geçen adamın eline ne fayda geçiyor? Bi ennehu, çünkü o len yahruca minas salati illa ba'de salamil imami. Çünkü o imam selam vermediği müddetçe namazdan çıkmayacak. Öyle değil mi? Madem imam selam vermeden önce namazdan çıkmayacaksın, o zaman bu yapmış olduğunun sana ne faydası vardır diyor. فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ Müslümanın üzerine vaciptir. اَنْ يَتَنَبَّهَ لِذَٰلِكَ Buna dikkat etmesi gereklidir. وَاَنْ يَكُونَ مُلْتَزِمًا لِأَحْكَامِ الْاِئْتِمَامِ وَالْاِقْتِدَاءِ İktida وَالْاِئْتِمَام Yani uyma ve tabi olmanın ahkamlarına bu ahkamını mültezim olması lazım. Yani bunları yerine getirmesi lazımdır. فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَسْأَلُ اللّٰهَ لِلْجَمِيعِ الْفِقْهَ فِي دِينِهِ وَالْبَصِيرَةَ فِي أَحْكَامِهِ Herkes için dininde fıkıh ve ahkamda basiret diliyoruz Allah Azze ve Celle'den. اِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ O işten ve icabetendir. فَاِنَّهُ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakihleştirir. Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakihleştirir. Evet. Şimdi burada anlatılmayan bir konu var. Aslında anlatılması gerekir. Biz ona hafif bir işaret yapalım. Ondan sonra inşallah konumuzu kapatalım. Zaten süremizi de yaklaşık olarak neredeyse dolduracağız. Evet. Şimdi mesbukun imameti diye bir konu var. Mesbukun imameti. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Mesela diyelim ki bunun 3 tane hali vardır. Mesbuk nasıl imam olur? Bunun 3 tane hali vardır. 1. Diyelim ki ben geldim. 5 kişi namaz kılıyor. Geldim, imam da önde. Geldim, bunların sağ tarafına durdum diyelim. Namaza durdum. İmamın ikinci rekatta namazı bırakmasını gerektiren bir durum söz konusu oldu. Öyle mi? Yani imam abdesti sıkıştı veya başka bir problem oldu, abdestsiz olduğunu hatırladı vesaire, namazdan çıkacak. Döndü arkasına, tuttu beni öne geçirdi. Tuttu beni öne geçirdi. Oysa ben neyim? Oysa ben mesbukum. Şimdi imam namazı bırakırken ne yapar? Geriden birini kendi yerine imam olarak seçer. Öyle değil mi? İstihlaf demiş olduğumuz şey. Bir. İki. Diyelim ki ben mescide girdim. Cemaat namazı kılınmış bitmiş. Cemaat namazı kılınmış bitmiş. Orada bir kişi tek başına namaz kılıyor. Orada bir kişi tek başına namaz kılıyor. Yalnız bu namaz kılan adam aslında cemaate geç kalan, mesela dördüncü rekatta geldi, Fatiha'yı da okudu, imama yetişti. İmam selam verdikten sonra bunun kaç rekatı kaldı? 3 rekatı. Kalkıp o 3 rekatını kılan şahıs. Ben geldim buna elimi vurdum, bunun arkasına ne oldum? Bunun arkasına namaza durdum. Ne oldu? Bak gene mesbuk olan adam imam oldu. Öyle mi? 3. Diyelim ki biz 4 kişi beraber mescide girdik. İmam namazı kılıyor. Biz 4 arkadaşız beraber. 4, 2, 3 hiç fark etmez. Arkadaşız. Mescide girdik, baktık imam cemaatle namaz kılıyor. İmam cemaat ile namaz kılıyor. Biz de 4. rekata yetiştik örneğin. Tamam, biz de 1 rekatımızı imamla beraber kıldık. Selam verdik. Şimdi biz kaç rekat kılmamız lazım? 3 rekat kılmamız lazım. 4 kişiyiz ya, 4'ümüz de mesbukuz. Öyle mi? İçimizden birini ileriye geçirdik. Namazın kalan kısmını onun imameti eşliğinde kıldık. Buradaki imametler caiz midir? Yani bu durumlarda yapılan imametler caiz midir? Öyle mi? Demek ki üç hal var. Yani mesbukun imameti için üç tane ayrı ne vardır? Üç tane ayrı hal vardır. Bunlardan birincisini ne yaptık? Bunlardan birincisini dedi ki imam bilmiyor arkadakinin mesbuk olduğunu. Getirdi adamı geçirdi önüne. Ne yaptı? Getirdi adamı geçirdi önüne ve adamı şey yaptı. İmam yaptı. Bu imamet sahih midir? Evet. Bu imamet nedir? Bu imamet sahihtir. Neden? Çünkü bir imamın arkasındaki birini kendisine istihlaf etmesinin caiz olduğunu biz biliyoruz. Hazreti Ömer şehit edildiği zaman kendi arkasından birini kendi yerine ne yapması? Kendi yerine geçirmesi gibi. Öyle mi? Ha imamın arkadakilerin konumunu bilmesine değildir, onun üzerine farz değildir. Yani arkamda kim vardı veya unutabilir. Arkasında kim başta durdu, kim geride durdu ne yapabilir? Unutabilir. Bundan dolayı bu nedir? Bu birinci haldeki imamet caizdir. Adam ne yapar? Adam öne geçebilir. İkincisi ise diyelim ki biz mescide girdik. Bir kişi münferit namaz kılıyor ama aslında o mesbuk eksik kalan namazını tamamlıyor. Biz onun arkasında namaza durabilir miyiz? Evet durabiliriz. Neden? Çünkü biz hatırlıyorsanız geçen derslerimizde namazın şartlarını, rükünlerini anlatırken dedi ki namazı kılan imam ile imama uyan me'mumun niyetinin bir olması şart değildir. Bir olması namazın sahih olabilmesi için imam ile me'mumun niyetlerinin bir olması. Aynı namazı kılıyor olmaları ne değildir? Aynı namazı kılıyor olmaları gerekli değildir. Bunu da nerede anlattık? Bunu da Allahu alem niyeti anlatırken namazın şartlarını anlatırken değil mi? Sıra. Evet, burayı anlatırken imam ile me'mumun niyetlerinin bir olmasının gerekli olmadığını ne yaptık? Gerekli olmadığını burada beraber işledik. Buna delil olarak da neyi zikrettik? Buna delil olarak da şunu zikrettik. Dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde Muaz yatsı namazını peygamberimizle beraber kılıyordu. Peygamberimizle beraber namaz kıldıktan sonra gidiyordu kendi kavmine ne yapıyordu? Kendi kavmine namaz kıldırıyordu. Birinci peygamberle kıldığı namaz farz. Gidip cemaate kıldırdığı namaz da neydi? Nafileydi. Bakın o nafile namaz kılıyor. Kavim ise onun arkasında ne yapıyor? Farz olan bir namazı kılıyor. Demişti ki bu neyin delilidir? Bu şunun delilidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu biliyor ve buna ne yapıyor? Buna sukut ediyor. Ha yine Peygamber aleyhissalatü vesselam iki tane adama ne diyordu? Siz mescide geldiğiniz zaman eğer evlerinizde namaz kılmış olsanız bile cemaatle beraber bir daha namaz kılın. O sizin için nafiledir. Bakın cemaat farz kılıyor bu defa. Arkasındaki me'mum ne kılıyor? Me'mum nafile kılıyor. Niyetlerin farklı olması namazları ne yapmıyor? Namazları batıl kılmıyor. Yani bu adam me'mum iken ne yapabilir? İmama dönüşebilir. Veyahut da bu ikisinin niyetinin bu adam kendi namaza girerken ne diye girdi bu mesbuk olan? İmam diye girdi, me'mum diye girdi öyle değil mi? İmama uydu, imam namazı bitirdi devam ediyor. Arkadan gelen de onu kendine imam tayin etti öyle mi? Şimdi ne olmuş oldu? Biri me'mum niyetiyle namaza girdi öbürü onu imam olarak görüyor. Niyetlerin farklı olması ne yapmaz? Namazları batıl kılmaz. Üçüncüsü ise tabii bunu kabul etmeyen alimler var. Yani bunu işte niyetleri farklıdır. Niyetler farklı olduğundan dolayı olmaz. Veyahut da mesbukun namazı imamın namazına bağlıdır diye. Bu ne değildir? Niyetlerin farklı olması meselesini hadislerle zaten böyle olmadığını, niyetler farklı olsa bile namazın sahih olduğunu anlattık. İkinci ta'lil ise hani mesbukun namazı imamın namazına bağlıydı diye. Ama sonradan gelen yetişen için o adamın mesbukluğu veya me'mumluğu değil, münferitliği muteberdir. Öyle değil mi? Yani şimdi ben geldiğimde onu hangi hal üzere buldum? Ben geldiğimde onu münferit olarak buldum ve beni ilgilendiren de nedir? Beni ilgilendiren kısım da o adamın şey olmasıdır. Münferit olmasıdır. Üçüncüsü ise cemaatin, mesbuk olan cemaatin İmam selam verdikten sonra kendi işlerinden birini ileriye itip onun arkasından namaz kılmasıdır. Cumhur ulema bunun olmayacağını söylemiştir. Yani böyle bir şey olamaz demişlerdir. Bu nedir? Böyle bir şeyin olmaması lazım demişlerdir. Mesbukun kendi işlerinden birini kendilerine mesbuk tayin etmesi gibi. Ama bazı alimler ise demişlerdir ki azınlık, yani doğrudur. Bu normalde yapılan şey her ne kadar alışılmış olan bir şey olmasa da lakin ne değildir? Lakin bunu men eden bir delil elimizde mevcut değildir. Kişinin me'mum iken imama dönüşmesi de İslam şeriatında caizdir. Yani mesela diyelim imam herhangi bir özürden dolayı namazı bırakıp giderken kendi me'mum olan birini kendi yerine imam yapabiliyor. Yani me'mumluktan imamlığa geçiş caizdir. Bu şeriatta vardır. Bunu da men eden bir şey yoktur. Namazın kalan kısmına da cemaatle devam edip o fazileti alabilmek için bu yapılabilir demişlerdir. Ama şunu söyleyelim, bu tür bir amel selefte görülmüş bir amel değildir. Yani bunun pratik bir örneği yoktur. Hani bundan dolayı yani alimler hani bir şey delil onu nehyetmese bile lakin selef döneminde uygulamada olmamış olması, ihtiyaç olmasına rağmen uygulamada olmamış olmasından dolayı bundan uzak durmanın yani uzak durmanın efdal olduğunu söylemişlerdir. Ve bunun var olduğunu söyleyenler de gerçekten bunun varlığına dair pratik bir delil, yani bir ameli bir delil getirememişlerdir. Bu bir ihtiyaçtır. Her dönemin ihtiyacıdır. Hele selef dönemi gibi namazların ekseriyetle mescitlerde kılındığı dönemlerde daha belirgin olan bir şeydir, ihtiyaçtır. Ama buna rağmen bunun pratik bir örneği yoktur. Bundan dolayı bundan uzak durmanın eftal olduğunu söylemişlerdir. Allahu alem. Evet. Şimdi burada duralım inşallah ve diyelim ki bir dahaki dersimize kadınların mescide hazır olması babından devam ederiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.